और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म ना हो, तो उनका कहना ना मानना। हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो। तुम्हारा सबका लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा।